wielkie słowa, w jednym blasku złotych monet. Nadejdzie czas, kiedy zmartwychwstaną. Inną drogą dawno idę, nie wiem nawet dobrą czy złą. Czasem ciężko, ciężko tak. Pozostanie po mnie tylko parę dźwięków, kilka słowa, wielkie słowa, w jednym blasku złotych mon.